Gıraz insanı kör, sağır ve kalpsiz hale getirir. O marazdan, garaz marazından uzak durmak lazım. İnsandaki kin, intikam duygusu insanı hayvanların daha donuna iter. İnsanı insanlığından çıkarır. Onu saldırgan bir canavar haline getirir. Kin, intikam duygusu. Fakat mümine düşen şey bu türlü olumsuzluklar karşısında tavrını, karakterini koruyarak o duruma düşmemek. Herkes düşüyor, devriliyor, dökülüyor, kayıyor. Bizim kaymamıza da bir mahsur yok mülahazasına kapılmadan. En kaygan yerlerde bile oralayı kaymadan aşabilmeye bakmak lazım. En olumsuz durumlarda bile dimdik durmak lazım. Tavrını hiç değiştirmemek lazım. Tabiri diğerle ahseni takmayan masar olma hatırına, ona karşı hep saygılı kalmaya çalışmak lazım. Madem en mükerrem şekilde Allah yaratmış, bence mükerrem yaratılmış bir insana yakışır, şayeste şekilde o durumunu korumak lazım. Bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil. Ömür vefa eder de 100 sene, 200 sene yaşarsa insan temadiyle onu taşlandırması lazım. Doğruluk, istikamet paha biçilmez şeylerdir. Fakat o paha biçilmezin üzerinde ayrı bir değerli şey vardır ki adeta taç gibidir. O da ondaki devam ve temadidir. Sürekli. Ubudiyete çağrıda gördüğünüz gibi ibadet-ü taata çağrıda hep fiil kipleri kullanılıyor. Onlar da teceddüde delalet ediyor. Yine yapın, yine yapın, yine yapın, yine yapın. Bunu tabiatınızın bir gereği, bir derinliği, yeni ifadesiyle içtenleştirerek her zaman öyle davranın demektir. Bu açıdan da günümüzde deme damara dokunan çok şeyler oluyor. Bunlar en müstakim insanların bile dengesini bozabilir. İşte bu türlü durumlarda iradenin hakkını vererek belki diğer bir zaviyeden, belki en önemli zaviyeden o mevzuda Cenab-ı Hak'la olan münasebetimizi koruyarak yanlış yollara sapmamak, İniraflara düşmemek, bence düşüp kalkmamak, işte dik durma derken her zaman onu kastediyoruz. Hep dik durmak, Allah'ın izni inayetiyle. Evet, farklı bir zaviyeden bugün bu çekilen şeyler, çektiğiniz şeyler, kardeşlerinizin, dostlarınızın, taraftarlarınızın, sempatizanlarınızın, muhiplerinizin, sadece bulunduğunuz Kapadokya'da değil, dünyanın değişik yerlerinde de aynı tazliklere, aynı toslamalara maruz kalan kardeşleriniz var sizin. Başka hiçbir mülahazaları yoktu. Sadece Nam-ı Celili Muhammedi'yi oralarda bir bayrak gibi dalgalandırmak için gittiler. Arkalarına bakmadan, önlerinde de ne var onu hiç düşünmeden, elimize ne geçer, ne elde ederiz onu düşünmeden, gittikleri yerlerde bazen ırgatlar gibi çalıştılar, ameleler gibi ter döktüler. Hizmet verecekleri müesseseleri kendi sayı ve gayretleriyle ihya ettiler, imar ettiler, restore ettiler. Bu oralarda hayır adına müesseseler kurdular. Dünya dostluğu, dünya kardeşliği adına, dünyadaki sulhu umumi adına, selamete âme adına, kutubun bir kitabının ismi bunu ifade ediyordu. Makamı cennet olsun. Dünyada öyle bir sulhu umumi, şayet umumi bir kucaklaşma olacaksa şayet Bu yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban olayım. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri bel huve kel yakuti beyne ba'dil haceri. Onun namı celili etrafında olacaktır. İslamiyet derken de esasen onun namı celiline bağlı inkişaf edecektir. İnsanlık derken de onun namı celiline bağlı gerçekleşecektir. Kardeşlik, dostluk, taraftarlık, sempatisanlık ve daha ötesinde bunun birbirine ilişmemezlik. Günümüzdeki moda ifadesiyle demokrasi filan diyebilirsiniz, cumhuriyet diyebilirsiniz. Bu çerçeveye kadar eğer bir şey gerçekleşecekse şayet gönüllerde ona ait şeylerin canlandırılmasına bağlıdır. Ve sizin arkadaşlarınız, sizin çoğunuz bu mülaza ile hiçbir şeye, dünyaya takılmadan, okuduğunuz okula, okulun verdiği şeye takılmadan, aile, eş, çoluk, çocuk, evladı yal takılmadan, anneye, babaya takılmadan, onların hukukuna riayet etmekle beraber ama bir insan olarak bunlar insanın takılıp kalacağı noktalardır. Kertelerdir bir yönüyle. Kırmızı çizgilerdir. Geçilmesi çok zor bir yönüyle belki efendim ne diyor bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin suların olduğu yollardır. Ama bunların hiçbiri nazarı itibara almayarak dünyanın dört bir yanına şedderi hal eski ifadesiyle etti ve gittiler sahabi gibi. 100 binin 90 bini dünyanın dört bir yanına dağıldı, iradi hicretler yaptı. Allah'ın onların gönüllerine ifaze buyurduğu şeyi boş kuru gönüllere nefretmek için, üflemek için dünyanın dört bir yanına açıldılar. Diyebildikleri kadar dediler, denmesi gerekli olan şeyleri dediler. Kısa zamanda Allah'ın izniyle çok şey yaptılar. Allah onların izinde size de yaptırdı. Ama onlar da önceleri sizin çektiğiniz gibi çekmişlerdi. Yerinde boykotlara maruz kalmışlardı Şehvab-ı Talip'lerde. Yerinde tehcirlere, tehditlere, tenkillere, ibadelere. Yurdunuzu, yuvanızı terk etme mecburiyetinde bırakmalara maruz kalmışlardı. Habeşistan neresi, Mekke neresi, oralara kadar bağışlayın sine sine tepelerin arkasında, görünmeyen yerlerde bazen sürüne sürüne Habeşistan'a doğru Hazreti Muhbir-i Sadık'ın işaretiyle, işaretiyle göç etmişlerdi, hicret etmişlerdi. Ama boş dönmemişlerdi. Oradaki insanların da gönlünü fethetmişlerdi. Necaşilere la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmişlerdi. Bunun için çekilen her şeye değer bence. Taşların altında inlemişlerdi. Sıcak kum çöllerinde sırt üstü yatırılmışlardı. Çağın Ebu Cehilleri, Utbeleri, Şeybeleri tarafından. O Ebu Cehiller, o Ütbeler, o Şeybeler hiçbir dönemde eksik olmamıştır. Ve aynı zamanda onların yanında bu haksızlıklara karşı sükut eden dilsiz şeytanlar da hiç eksik olmamıştır. O onları bir şey zannederek, onların bir şey yapacağına inanarak, onların arkasından sürüklenen sürüler de eksik olmamıştır. Değişen hiçbir şey yoktur. Ve tilke leyyâmü nüdâvilühâ beynin nâs. Allah'ın günleri böyle kapı kapı dolaşır. Bir gün birilerine bayram, ertesi gün birilerine bayram. Bir gün birilerine hazan, ertesi gün birilerine hazan. Hazan yaşamışlardı. Fakat bağırlarında baharların, gülistanların, bostanların, baharistanların meydana gelmesine sebebiyet vermişlerdi Allah'ın izni inayetiyle. Çekilenler boşa gitmemişti. Döktükleri terler adeta, boşalttıkları gözyaşları gökten inen rahmetler gibi oraların cennet hasa, bağa bahçeye çevrilmesine vesile olmuştu, sebebiyet vermişti. Eğer yine bir gün dünyayı öyle görmek istiyorsanız şu yürüdüğünüz yoldan geçer o. Zalimler hep olmuştur, olacaktır. Tiranlar hep olmuştur, olacaktır. Haccaçlar hep olmuştur, olacaktır. Yezidler hep olmuştur, olacaktır. Önemli olan doğru bildiğiniz yolda hiç şaşırmadan, sağa sola sapmadan, acaba öyle mi etsek, böyle mi etsek demeden onu doğru belirlemişseniz şayet Kur'an'ın temel disiplinlerine göre, sünnet-i sahihenin temel disiplinlerine göre, selefi salihinin doğru anlayış disiplinlerine göre yolunuzu doğru belirlemiş iseniz şayet, bence eğer inhiraf ederseniz, dökülürseniz o doğru yoldan ayrılma demektir onların yolundan. Onların yolundan ayrılan da iflah olmaz. Dökülenlere bakıp da dökülme de oluyormuş demeyin. Hiç siyer kitaplarında, hadis kitaplarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sergüzeştisini aktaran kitaplarda, Şebu Abu Talib'de senelerce boykota maruz kaldıkları halde of dediğini duydunuz mu? Hiç yolundan şaştığını gördünüz mü? Onu bırakın. Ona inanan, doğruluğuna inanan, fakat dediğini demeyen amcasının bile of dediğini hiç şahit oldunuz mu? O Mekke'nin en zengin kadını, ticaret kervanları çıkaran mübarek validemiz bu hizmetin arkasında olduğuna inanıyorum ben. O mübarek validemiz serveti gitmiş, her şeyi karman çorman olmuş ve o da o Şebu Abu Talib'de o boykotta mağduriyete maruz kalmıştı. Hiç of dediğine şahit oldunuz mu? Demediler. Demediler. Allah bir gün onların of dememelerini oha çevirdi, ohlara çevirdi. Oh, meğer hayat buymuş yani. Demek ki başa yürümek için bir parça toprağın altında kalmak ve tohum gibi çürümek orada, sonra filize yürümek, sonra başa yürümek, bir fide gibi toprağın bağrında derinliklere doğru kök salmak, sonra ağaç gibi ser çekmek, başkalarına meyveler oluşturmak, gölgelikler oluşturmak, karbondioksit tutup oksijen üfleme oluşturmak için başkaları için yaşamış. Hepsi başkaları için yaşamış. Ve katiyen of dememişlerdi. Mesleğimizin gereği, hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin gereği, peygamber yolunda yürümenin gereği of dememek, her şeyi ohlarla karşılamak. Oh be! Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfrü ve dalal. Bab-ı hak açıktır merd-i agaha, candan geçenler erer Allah'a. Hakikat yolunda ben bu dergaha isteyerek gelmiş kurbanlar gördüm. Tokatizade Şekip diyor, size diyor yani bu mevzuda. Bu yolun hususiyeti bu, bence buna katlanmak lazım. İnsanlığın iftihar tablosu, mele-i âlâ'nın sakinlerinin kendisine miraç yolculuğundaki o miraç, o Şebu Abu Talib'deki çekilenler şeyler çekildikten sonra, hayat çekilmez hale geldiği için Ebu Talib ruhunun ufkuna yürümüştü. Mübarek anamız da ruhunun ufkuna yürümüştü. İki tane önemli dayanağı vardı, çok önemli yakınında. O dayanaklara dayanıyordu, kurban olayım. Bilmiyorum ki bir sahabinin dediği gibi o dönemde olsaydık öyle dayanak olmaya dayanabilir miydik? Ebu Talib'ti. İtibarıyla, şerefiyle, Beni Haşim'in müşarun bil benanı olmasıyla ona göğsünü geriyor, ilişemezsiniz diyordu ona. Diğeri de mübarek validemiz, itibarlı validemiz, imkanlarını o istikamette seferber ediyor, ona destek oluyordu. Allah bu iki dayanağı da aldı ondan. Onun karakterini biliyordu, o yaratmıştı, donanımını da biliyordu. Biliyordu ki Allah'a dayanınca o dünyevi dayanaklara dayanmadan da ayakta durur. Fakat bu sıkıntılardan sonra, o yalnızlıktan sonra Allah Celle Celaluhu mahiyetiyle onu öyle bir teşrif buyurdu ki, o güne kadar Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle kimse ermedi o devlete, kimseye nasip olmadı o. Allah miracıyla ve çoklarının, Kazı İyaz gibi kimselerin, Ali'l-Kari gibi kimselerin ısrarla gördü diyenlerin mülahazasına bağlı olarak müminlerin ahirette göreceği, görüp de cennet nimetlerini unutacakları, cennetin binlerce sene hayatına mukabil gelmeyen Hazreti Pir'in ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmekle Allah Celle Celaluhu şereflendirdi. Sen yalnız değilsin, sen garip değilsin, sen benim maiyetimdesin, riayetimdesin, kilatimdesin dedi. O da döndü, olduğu yerden vazifesine başladı. Ama döndü ama isteseydi orada kalırdı. Belki Hazreti İdris gibi öyleyse şayet, belki Hazreti İsa gibi orada kalırdı. Ama hak dostunun dediği gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle yerlere çıktı, öyle mesafeleri aştı, öyle ulaşılmazlara ulaştı ki Abdülkuddus. Allah'a yemin ediyorum, vallahi, billahi, tallahi, ben o noktaya ulaşsaydım geriye dönmezdim. Ama o yüksek karakter, o yüksek tabiat, o yüksek fetanet, Allah'ın özel seçtiği o Mustafa, Mustafa'nın ahyarın sultanı, o insan gördüğünü, duyduğunu, hissettiğini, mazhar olduğunu size de duyurmak, bize de duyurmak için içimize döndü. Yeniden kendini sıkıntıların bağrına attı. 8. sene ise o, ondan sonra 5 sene daha, 4,5 sene daha Mekke'de ızdırap çekti. Sizin için, ümmeti için, mesajını insanlığa duyurmak için. Kullanmadığı argüman kalmadı. Kalmadı. Tek derdi onun. Herkes onu tanısın. Herkes onu bilsin. Herkes o sohbeti cananla ereceği yere ersin. Mekke kendisini çok sıkıştırdığı zaman o Taif'e acaba orada bulur muyum? Yaz günleri halkın çıkıp tenezzüh ettiği, yazlığını orada geçirdiği bir yerdi. Belki bir dinleyen kulak orada bulurum, bir gören göz orada bulurum, bir heyecanla çarpan sine orada bulurum, ruhumun ilhamlarını boşaltabilecek temiz bir vicdan orada bulurum. Heyhat, Zeyd ibn Harise ile evladım dediği insanla gitmişti oraya. Değil kendilerinin kötülük yapması, sokaktaki masum çocukları bile üzerine saldılar. Taş attırdılar vücuduna, vücudunu yaraladılar, berelediler. Gittiği gibi geriye döndü, ayrılırken sakin bir vadiye geldiği zaman başını yere koydu. Allahümme farklı versiyonlarıyla, tasrifleriyle ifade ediliyor. Farklı veliler, farklı siyerler, farklı rivayet ediyorlar. Benim için onlardan biri kabul edin. Allahümme inne eşkü ileyke da'fe kuvveti. Allah'ım, kuvvetimdeki zaafı sana şikayet ediyorum. Kurban olayım, bu ne büyüklüktür. Allahümme inne eşkü ileyke da'fe kuvveti ve kıllete illeti, çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ve havane alen naz, insanlar nazarında hor görülmeyi sana şikayet ediyorum. Ente Rabbül Müstatafin, Ente Rabbi, ila men tekiluni, ila ba'idin yetecehhumuni, em ila garibin mellekte ve emri. Bana yüz ekşiten uzağa mı, yoksa işimi havale ettiğin o yakına mı, beni kime havale ediyorsun ya Rabbi? Hal arzıdır bu. Bir şey talebi değil, hal arzıdır. Halim bundan ibaret. Ben buyum. Durumum budur, bundan ibaret. Sen bilirsin her şeyi. İlmüke bu hali yunin en suali. Hazreti Şahi Geylani'nin dediği gibi. Kad kefâne ilmu rabbi en suali ve ihtiyari dediği gibi. İlâ men tekilüni ilâ ba'idin yetecehhemuni em ilâ garibin mellekte ve emri. Ama orada dönüyor. İllem yekün bikâleye gadabun felâ ubali. Her şeye rağmen. Eğer bana kıskın değilsen ben bunların hiçbirini kale almayacağım. Umursamayacağım, bakmayacak, takılmayacağım bunlara. Amma velakinna afiyete kehiye evsauli. Ama senin afiyetin bütün bunlardan daha geniştir. Afiyetini dilerim diyor. Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu ifade etmek üzere onun tasarrufatı sübhaniyesini burada terdad ediyor, tekrar ediyor ve sonunda şöyle diyor. Dekel utbe hatta terda ve la havle ve la kuvvete illa bik diyor. Bazıları farklı söylüyorlar. Evet, hoşnutluk ve senin rızan, başka bir talebim yok. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Havl de senin de sana ait, kuvvet de sana ait. Bunlar cennet hazinelerinden, senin lütfedeceğin kimselere lütfedeceğin dinamiklerdir. Güç ve kuvvet kaynağıdır diyor. Diyor, onu duyan, onu bilen, her şeyine nigehvan olan Allah Celle Celaluhu, Cebrail Aleyhisselam siyer öyle diyor, gönderiyor. Ya Muhammed selam söyle. Ya Muhammed de ki, eğer istiyorlarsa ben şu dağları onların başına koyayım. Şu dağı kucaklayıp onların başına koyayım. İşte o zaman insanlık iftar tablosu şimdiye kadar dediklerinden birden sıyrılarak hayır ya Rabbi diyor. Bunların içinden bir asır sonra bile olsa bir insan hidayete gelecekse öyle yapma. Helak etme onları. Şimdi Nebi bu işte. Sizin rehberiniz, tüyşuvanız, piştarınız bu. Arkasından gittiğiniz zat bu. Dünyayı nura gark eden zat bu. Dünyanın çehresini değiştiren zat bu. Cennete giden yolları açan bu. Allah'ı tanıtan zat bu. Onun mülahazası bu ise şayet size, bize düşen şey de o yolda sabit kadem olma, kırılmama, darılmama, dövene elsiz, sövene dilsiz ve her zaman gönülsüz hareket etme. Bir esaslı bir disiplinimiz olmalı, Allah'ın izni ve inayetiyle takılmadan hep yürümeli, hep yürümeli, hep yürümeliyiz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi. Şimdi bir tabiatımız gereği maruz kaldığımız şeyler karşısında İçimizde bir üzüntüyü yaşamamız, belki öyle bir şeyi duymamak, belki hala böyle keyiflenip eğlenceler arkasında koşmak, belki o durumda bunlardan mezmumdur yani. Bunlardan naseza, nabeca şeylerdir. Olup biten çevresinde kıyametler kopuyorken, İsrafil surları duyuluyorken, yıkılan arkasından sürüklenip gidiyorken, bir insanın bunlar karşısında teessür duymaması, bu bütün gamsızlıktır, hissizliktir. Akif'in ifadesiyle his yok, hareket yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtarmaya azmin ne için süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Öyle bir hissizlik, o da nezd-i üluhiyette de, nezd-i insaniyede de, mele-i âlâ'nın sakinlerinin nezdinde de mezmumdur. Fakat onu bir yönüyle şikayete çevirmek, haşa Allah'ın takdirine razı olmuyor gibi bir tavırla ortaya koymak ve deyip ettiğimiz şeylerle çevremizde hizmete koşan insanların kuvve-i maneviyelerini kırmak, onları yeğse atmak şeklinde seslendirmek, değerlendirmek bence o da mezmundur. Onun için insanlığın iftihar tablosu, şefikler şefiki, refikler refiki, şefkatliler şefkatlisi Hazreti İbrahim daha işte kucakta bir çocukken vefat ediyor. Kucağına alıyor. Güzel şeyler söylüyor istikbali adına. Belki de hani Cenab-ı Hakk'ın kaderi, kazası ve atası açısından okuduğu, müteal ettiği bazı şeyler var onun için. Beklediği bazı şeyler var. O İbrahim'de bir İbrahimlik görme gibi bir şey var. Dolayısıyla alıyor, gözleri doluyor, ağlıyor orada. Bir yönüyle o cahiliyenin hani katı yürekliğini hala Müslüman olmalarına rağmen taşıyan bazı kimseler var. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin immün sistemi açısından meseleye bakış var. Teslimiyeti, tevekkülü, tefvizi, sikası. Ona inanarak ona bakışları var. Yani senin gibi abide bir şahıs, böyle minnacık bir çocuğu için gözlerinde olması, yaş dökülmesi meselesi de olur mu? Der gibi. Sitem değil yani. belki hayretlerini, taaccüplerini ifade etme. Ne ifadelerimizle antiparantez sahabi sorgulayalım, ne de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o tarzıyla alakalı, o tavrıyla alakalı olumsuz bir şey ortaya koyalım. Buyuruyor ki Efendimiz, gönül mahzun olur, göz ağlar, yaş döker ama inşallah Allah'ın dediğinden başkasını demeyiz. Hoşnut olduğundan başkasını demeyiz. Bu açıdan biz de mızraklanabiliriz yani. Her gün bir kısım zalimlerin, bir kısım tiran bozmalarının yaptıkları değişik şeyler birer mızrak gibi sinelerimize saplandığı zaman nasıl of demeyeceksin ki? İnsanız yani. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. İnsan tabiatını görmezlikten gelmeyelim. Okuyorsun, bir ine bile her gün insülin inesi vuruyorum, her defasında bir kere irkiliyorum. Bir insülin inesi, incelttikçe inceltmişler ve sen onu sadece cildin arasına sokuyorsun. O kadar mesele kolaylaştırılmış. Onunla ürperiyorsan şayet, yapılan şeyler karşısında ürpermemek duygusuzluktur, hissizliktir, heyecansızlıktır, insaniyeti yitirmişlik demektir. Bir taraftan onları muhafaza etmenin yanı başında, bir diğer taraftan da Allah'a karşı haşa kadere taş atıyor gibi şikayet tavrına girmemek lazım. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfrü ve dalal demek lazım. Sonra bir de geriye doğru dönüp böyle, esasen bütün bunlara maruz kalmanın size kazandırdığı şeylere bakmak lazım. Bugüne kadar kazandırdığı şeyler, gelecek adına kazandıracağı şeylerin en önemli, en inandırıcı referanslarıdır. Sizin nesliniz, büyükleriniz 27 Mayıs'ı görmedi mi? Darbelenmedi mi? 12 Mart'ta derdest edilmedi mi? 12 Eylül'de ayrı paletler altında kalmadı mı? 28 Şubat'ta ayrı mesaviye, ayrı fecaiye maruz kalmadı mı? Ama ne oldu? Bütün bu tazikler sizin daha bir inkişaf etmenize vesile oldu Allah'ın izni inayetiyle. Adeta zalimler bulunduğunuz yerde tepenize bindiler, dediler ki onlar öyle düşünmediler. Hani kıtmiri bir yerden uzaklaştıranlar da sadece imam hatiplerle hizmet etmesin, bu gitsin başkalarıyla da meşgul olsun diye uzaklaştırmadılar. Onlar oracıkta, o dar alanda bile sizin kendi dünya görüşünüz, hayat felsefenize göre, geleceği ihya adına, ruhunuzun abidesini ikame adına yapmak istediğiniz şeyleri bugün de aleyhinizde olan ve çoğu itibariyle de tekke, zaviye kaçkını bulunan insanlar sizi oradan uzaklaştırırken o kadarcık şey yapmanıza bile tahammül edemediler. Ama oradan uzaklaştırmak suretiyle Cenab-ı Hak sizi aldı bir çapa gibi, bir kürek gibi, bir kazma gibi gül bahçelerinde kullandı. Sizler gibi dünyanın dört bir yanına saçılmış bir yönüyle Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın şehbal açmasını sağlamak için saçılmış dünya kadar insanın yetişebileceği müesseselere açılma imkanı verdi. Ona binlerce hamdü sene olsun. Meseleye böyle geriye dönerek bakmak lazım. Geriye dönerek baktığından dolayı Hazreti Pir o çektiği şeylere elhamdülillah diyor. Ve çektirenlere de hakkımı helal ettim diyor. Yani zindanlar bir yönüyle medrese Yusufiye'ye dönüyor. Oradan oraya sürüyorlar, gidiyor, orasını gül bahçesi haline getiriyor. Başka bir yere sürüyorlar, orası bostan oluyor. Başka bir yere sürüyorlar, orası bahistan oluyor. Haristanlar sayesinde gülistana, bostana, bahistana dönüyor. Meseleyi bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman, kahrucundan lütfa uğradığınız mülahazasıyla elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal demelisiniz. Ama zalimlere gelince zulmün gayretullah'a dokunma limiti vardır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Bu açıdan da yolun sonu buysa bence hiç diri etmemek lazım. Doğru bildiğiniz yolda yürümek lazım Allah'ın izni inayetiyle. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a aşılmaz, geçilmez gibi görülen o uçurumlar, o kandan irinden deryalar bir gün adeta böyle ne gibi şehralar haline gelip köprüler oluşturduğu gibi zaman sizin için de o türlü köprüleri oluşturacak inşallah. Dünya insanlığıyla kucaklaşacaksınız. Dünya insanlığı sizin sayenizde kucaklaşma kardeşliğine esas görecek, inanacak. Meğer yol buymuş, yöntem buymuş, yaşanması gerekli olan şey de buymuş. Onlar bunu yıkmaya çalışsınlar. 2 senedir yıkmaya çalıştılar, yıkamadılar. Bir tek taş düşüremediler Allah'ın izni inayetiyle. Burkuntu yaşıyorlar, paranoya yaşıyorlar, korkuyla tir tir titriyorlar. Gökten başlarına bir meteor düşecek diye acaba buna karşı bile nasıl seralar oluşturabiliriz diyorlar. Fakat Allah'ın kahrının, gazabının geliş keyfiyeti belli değildir. Bazen tayre nevvabiyle termiyen bi hicaretin min sicil fec'alehum ki asrim mekulu. Bazen kisefen, kisfen tepelerinden aşağıya iner. Bazen meteorlar halinde Sodom, Gomerra'ya döküldüğü gibi dökülür, onları yerle bir eder. Keşke o mesavi yolunda Allah gözlerini açsa da yürümeseler. Keşke gerçek imanı duysalar, arkalarındaki sürülerle beraber onlar da cadde-i kübra-yı Kur'aniye'ye erseler, Allah hidayet etse. Keşke onların gözlerini de Allah cennete doğru açsa, zat-ı uluhiyetine doğru açsa, hakka, adalete doğru açsa, hak adalet adına haksızlık müesseseleriyle, adaleti çiğneyen müesseseleriyle insanlara tasallutten, tagallüpten, tahakkümden onları vazgeçirse, keşke, keşke, keşke, öbür tarafta keşke, keşke, ya leyteni lem ettehiz fülanen halila dememeleri için, ya leyteni küntü turaba dememeleri için, bize keşke Allah onların da gözlerini açsa, hidayete erdirse, doğruyu gösterse, sırat-ı müstakime hidayet buyursa, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın cadde-i kübrasını irae buyursa, onlar da o istikamet yolunda yürüseler. Değişik safsatalardan, zulümlerden, paranoyalardan, mitonomilerden sıyrılsalar Allah'ın izni inayetiyle. Bu fitne ve fesadın esasen zulmün, tasallutların, tegallüflerin, tahakkümlerin, insanları ezmenin başlangıcı olarak Seyyidin Hazreti Nuh dönemini görüyoruz. Tehdidi o dönemde görüyoruz. Rabbin surni alel kavmil müfsidin. Rabbin surni alel kavmil müfsidin diyor yani orada. Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Yerinde onları Allah'a havale ediyor. Yerinde onlardan hiçbirini Nuh Sure-i Cellesi'nde bırakma, altların üstlerine getir diyor. Beni mağfiret eyle, evime girenleri, annemi babamı da mağfiret eyle. Diğerlerinde de, diğerlerine de, yeryüzüne de tutunacak bir şey bırakma dediği de oluyor. Bunlar o mevzuda Enbiya-i İzam, antreprenansı arz ediyorum, öyle bir kapı aralığı görmeseler, kendi kendilerine böyle bir şeyde bulunmazlar. Yani Seyyidin Hazreti Nuh çekmiş, Hazreti Hud aleyhisselam, Atta Nadu Ulema Hadisanimi çekmiş, Hazreti Salih aleyhisselam Semud'dan çekmiş, mucize gösterdiği halde, deve mucizesi, geçtiği her yerde Kur'an-ı Kerim anlatıyor o meseleyi. Hazreti Lut aleyhisselam çekmiş, Hazreti İbrahim Babil'de çekmiş, Enbiya-i İzam çekmiş, tarihi tekerrürler devri daimi içinde çekme adeta o büyük insanların değişmez kaderi olmuş. Gasplar da, gelip tepeye konmalar da, mala mülke el koymalar da, alın teriyle kazandığınız şeylere kıyımcı insanlar tayin etmeler de, bunlar da hiç eksik olmamış. Amnofis döneminde Beni İsrail'e karşı Mısır'da aynı şeyler yapılmış. Erkekler öldürülmüş, kadınlar bırakılmış, çocuklar bile boğulmuş. Mezalim yine diz boyu değil, belki kırtlakta devam etmiş gitmiş. Onlar öldürülünce mallarına, mülklerine kayımlar tayin edilmiş, el konmuş. Bu hususiyeti firavuniyedir yani. Ahlakı amnofsiye. Efendim bu terkip Türkçe kuralları açısından caiz değildir. Amnofis, yayı nispet koyma ona filan. O Arapça bir kelime gibi deme ona. Adeti amnofisiye. Hiç değişmemiş, aynı şeyleri yapmışlar. İnsanlığın iftihar tablosu, bir kısım sahabe-i kiram efendilerimiz de ayakları başlarımızın tacı, taşlarımızın sorgucu olsun inşallah. Onlar da Mekke-i Mükerreme'yi terk etmişler, bazıları başka yere gitmiş, dönmüşler, Habeşistan'a gidenler var. Sonra da tamamen Medine-i Münevvere'ye, Yesrib'e, Medine-i Münevvere'ye yönelmişler. Fakat arkadan, hani ben bunları söylüyorum da, Çağrı ve Er Risale'de siz de gözünüzde görmüşsünüzdür, seyretmişseniz onları. Müslümanlar ayrılınca evlerini basıyorlar, eşyalarını alıyorlar. Hatta denebilir ki Müslümanların o Bedir'de onların karşılarına çıkmaları sebebinin arkasında esasen onların gasp ettikleri o şeyleri istirdada matıf bir hareketti. Ama müşrikler bunları duyunca mekanize birliklerle Müslümanların üzerine geldiler. Geldi, suyu akıbetlerini hazırladılar. Kalibi Bedir'de istemedikleri halde kendilerini o Kalibi Bedir'in dibinde buldular. Zalimler cezalarını çektiler. Hep helaklarını hazırlamışlardır. Zulmedenler helaklarını hazırlamışlardır. İnsanlığın iftihar tablosuna zulmedenler de sadece ona zulümle kalmamış, bütün Müslümanların mallarının üstüne konmuşlardır. Hatta insanlığın iftihar tablosunun Maskat-ı Resul olan evi amcasının oğlu Akil sahiplenmiş. Mekke fethedildiği zaman Efendimiz'e bir yerde ikamet buyurmaz mısın dedikleri zaman Akil bize bir yer bırakmadı ki demiş. En yakınlar bile değil biganelerden, aşinalardan hep eza ve cefa görmüşler. Ola gelen şey olmuş bunlar. Bu açıdan da tarihi tekerrürler daimi içinde dün olduğu gibi bugün de olacaktır. Bunu Hitler yaptığı gibi, Stalin yaptığı gibi, dün Amnofis yaptığı gibi, bir dönemde Jules Caesar yaptığı gibi, başka bir dönemde efendim Topal Filip, İskender'in babası yaptığı gibi, bundan sonra da yapılacaktır, daha sonra da yine yapılacaktır, daha sonra da yine yapılacaktır. Enaniyetine esir, egoist insanlar, egosantrist insanlar zulmedeceklerdir, insanları ezeceklerdir, onlara kan kusturacaklardır. Allah'a yürekten inanmış insanlar, bütün bunları hesaba katarak yürüdükleri yolda bence sarsılmadan, bunlar olağan şeyler. Zalim zulmünü yapıyor. Ama bir davaya, yüce bir davaya gönül vermiş insanlar her şeye rağmen, bir cefakeş aşıkım ey yar senden dönmezem, hançeriyle yüreğimi yar senden dönmezem. Ger beni yandırsalar, bu son mısraları, külüm ottan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem deyip bence istikamet içinde olduğunuza inandığınız sürece bu yolda devam etmek lazım. Bilmelisiniz ki bu tarihi tekerrürler devri daimi içinde cereyan eden hadiseler çok farklı insanlar tarafından her zaman senarize edilecek ve bir kısım SS'lerle sahneye konacak. Birileri tiranlar emredecek. Başkaları da en zalimane tavırlarla, en vahşiyane tavırlarla benim gül gibi bacılarımı eziyet etti diyenler o bacıların başlarını yararcasına, tomalardan üzerlerine bilmem su fışkırtırcasına, üzerlerine bunların bilmem ne türlü gazlar püskürtürcesine, kadın erkek tefrik etmeden bacım dediği insanlara karşı da aynı zulmü hainane yapacaklar, saltanatları için yapacaklar, dünyayı ebedi zannettikleri için yapacaklar, ahireti bilmedikleri için yapacaklar, İkbal mülahazasından dolayı yapacaklar, burayı her şey zannettiklerinden dolayı yapacaklar. Ama siz de, özür dilerim, yapacağınız şeyi çok iyi bilmeniz lazım. Sizin yapacağınız şey de Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammed'i. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i. Dünyanın dört bir yanında ruhi revani Muhammed'inin şehbal açması için her şeye karşı göğsünüzü gerecek, katlanılacak yerde katlanacaksınız, satırla kesildiğiniz yerde kesileceksiniz, tank paletleri altında kaldığınız zaman ezilecek fakat of demeyeceksiniz. Ohlarla tavırlarınızı taçlandıracaksınız. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Madem Allah sizinle beraberdir, ne gam var? Allah sizinle beraberdir, nerede olursanız olunuz. Yolunda olanları hiçbir zaman yolunda tepe taklak bırakmamıştır. Bir kısım eziyetlere maruz bıraksa bile ellerinden tutmuş, her zaman onları sahil-i selamete çıkarmıştır. Hazreti Musa'yı Beni İsrail'i çıkardığı gibi, Hazreti Mesih'i çıkardığı gibi, insanlığın iftihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem çıkardığı gibi, sizi de sahil-i selamete çıkaracak, sizi sizin imkan, iktidar, güç ve stratejilerinizle baş başa bırakmayacaktır. Siz de ahvale aleme baktığınız zaman görüyorsunuz ki, birileri bir yerde şöyle böyle size bir taş atınca veya bir hırıltıyla üzerinize gelince dünyanın değişik yerlerinde çok pozitif sesler, hatta kuru halinde sesler sizin lehinizde yükseliyor. Bütün dünya sizin o iniltinize iştirak ediyor. Dünyada iniltileriniz bir kuru halinde duyuluyor Allah'ın izni inayetiyle. Dün olan bir işgal meselesi, bir baskın meselesi, bir gasp meselesi, bir haramilik meselesi. Daha hemen bir gün geçmeden dünyanın dört bir yanında tın tın ötmeye başlıyor. Ve bunların altında bu mesaviyi, bu fecaiyi, bu fezayı irtikap eden insanlara da lanetler yağdırılıyor. Biz demiyoruz. Onlar ona kesbi istihkak ettiklerinden dolayı İnsanlık maşeri vicdanı onlara lanetler yağdırıyor. Mümine, dine, diyanete, milli ruhuna hizmet etmeden başka bir derdi davası olmayan, çoğunun yeryüzünde dikili bir taşı bulunmayan, eve, saraya, yalıya, villaya gönül kaptırmayan, bu samimi insanlara karşı bu kötülükleri yapanları Allah yerin dibine batırsın diye dünyanın dört bir yanında sesler yükseliyor. Binlerce insan sizin namınıza inliyor ve ağlıyor. Siz isterseniz bunu demeyin. Fakat külliyet kesbetmiş bu inleme, bu dualar bir gün mutlaka o gayretullahı harekete geçirecek. Hasan Şazeli Hazretlerinin Ya Garetallah Adel adun ve tecavezu aleyna فَحُسِّ السَّيْرَ مُسْرَعَةً اَلَا اَعْدَائِنَا dediği gibi. Bu sese mutlaka cevap verilecektir. Bu iniltiye cevap verilecektir. Keşke zalimler zulümlerinden vazgeçseler. Keşke gerçek imana gözlerini açsalar. Keşke böyle Ebu Cehiller, Utbeler, Şeybeler gibi, Firavunlar gibi, Hitlerler gibi kendi suyu akıbetlerini hazırlamasalar. Fakat Allah'ın bir adeti sübhanisi vardır. İlişenlere öyle bir ilişir ki ama imhal üstüne imhal eder. Mehil üstüne mehil verir. İnsanları içeri atarlar, mehil verir. Bazılarını sürgün ederler, mehil verir. Vazifeden atarlar, mahrum ederler, mehil verir. Gider birilerinin malı mülkü üzerine kolarlar, mehil verir. Kıyımcılar tayin ederler, mehil verir. Fakat bir noktaya gelir ki işte orada mesele gayretullah'a dokunur. Allah da Celle Celaluhu başlarına bir kisef mi indirir? Yoksa Eshab-ı Fil'in başına saldığı gibi ebabili mi salar? Efendim belki birileri diyordur da onu. Allahum ersil aleyhim ebabil kema erselte ala Eshab-ı Fil fec'alhum ke'asfim me'kul. Belki diyorlardır. İsterse siz demeyin. Birileri, binlerce mazlum insan, o yüzleri yırtılan bacılarımız, evleri baskın gören hemşirelerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz, bunlar nihayet tahammül fersi o hadiseler karşısında belki bunu diyorlardır. Bu bir yere kadar Cenab-ı Hakk'ın imhaline takılır. Fakat bir noktaya gelir ki gayretullah'a dokunur. Allah da onları tepe taklak getirir. Ben yaşarım, yaşamam. Ama siz Hitler'in akıbetine, Amnofis'in akıbetine, Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe, İbni Ebi Maid'in akıbetine şahit olacaksınız. Çoklarınız şahit olacaksınız. Kıtmir'in bu kıtmirce sesleri bir insan sesi olarak o zaman kulaklarınızda tınlayacaktır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Allah'ın o mevzudaki adlına ve hak ismi şerifine itimadınız fevkalade olsun. Allah adili mutlaktır. İsim olarak adil diyor. Adaletin ta kendisidir. O mevzuda teraziyi bozanlar er geç belalarını bulurlar. Er geç belalarını bulurlar. Ama dileriz belalarını bulmadan Cenab-ı Hak onları da insanlığa uyarsın, İslamiyet'e uyarsın, yalancı Müslümanlıklarını, görenekten gelen Müslümanlıklarını, taklidi Müslümanlıklarını, tahkiki Müslümanlıkla taçlandırsın. Ve bu mevzuda onlara hamanlık yapan insanlara da, bir kısım teologlara da Allah akıl, fikir ve izan ihsan eylesin. Olan bunca mesavi karşısında müminim dedikleri halde bunlara karşı dur deme cesaretini göstermeyen, dilsiz şeytanlığı tercih eden, size yakın duran, şöyle böyle mabetle az buçuk münasebeti bulunan, oruçla tanışıklığı olan, haçla umreyle de tanışıklığı olan, hala evlerinde başı kapalı taife-i nisa bulunan ve fakat bunca mezalim karşısında utanmadan, haya etmeden, dilsiz şeytanlık yolunu tercih eden insanları da Allah Celle Celaluhu insafa, izana, hakka, hakikata, adalet duygusuna uyarsın. Evet.